Sol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimler yiyip kimler içer, hem melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, diker Allah deyu deyu. Hep tendir yaprakları, uzadıkça budakları, biter Allah deyu deyu. Uzadıkça budakları, biter Allah deyu. Aydan arıdır yüzleri, şekerden tatlı sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu. Allah de